sobota, godzina prawie 11. Polecamy. Dzisiaj, tuż po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 czerwca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od dziś więcej wiernych podczas mszy w kościołach i otwarte punkty gastronomiczne w placówkach kultury. Prawdopodobnie we wrześniu uczniowie wrócą do nauki wyłącznie w trybie stacjonarnym. Od północy na kolei obowiązuje letni rozkład jazdy. 239 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 47 osób, a wyzdrowiało 611 pacjentów. Dziś wchodzą w życie kolejne zmiany w ograniczeniach związanych z epidemią, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Umożliwiono sprzedaż i spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach i w innych instytucjach kultury i rozrywki, ale także podczas koncertów. Złagodzenie obostrzeń sanitarnych dotyczy także kościołów, mówi rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak. Do kościoła będzie mogła wejść połowa liczby osób, które normalnie mogłyby wejść. Zarówno chodzi o miejsca siedzące, jak i stojące. To oznacza, że więcej osób będzie mogło brać udział w nabożeństwach, w różnego rodzaju duszpasterstwach, spotkaniach, a zatem będzie można mówić o pewnym procesie normalizacji. Podczas zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski biskupi zdecydowali, że od następnej niedzieli zostaną zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy oraz w święta. Prawdopodobnie we wrześniu uczniowie wrócą do nauki wyłącznie w trybie stacjonarnym, zapowiedział w Polskim Radiu wiceminister edukacji. Tomasz Rzymkowski zaznaczył, że nawet jeżeli wystąpi czwarta fala zakażeń, to nie powinna ona zakłócić funkcjonowania oświaty. Nie mamy w perspektywie 1 września, bo powiedział, zagrożeń dla normalnego prowadzenia zajęć stacjonarnych w przyszłym roku szkolnym. No, liczymy, że nie wystąpią żadne turbulencje, aczkolwiek no, pewni w życiu jesteśmy dwóch rzeczy, śmierci i podatków. Według aktualnych zaleceń rządu wszystkie placówki oświatowe i uczelnie mogą prowadzić zajęcia w trybie stacjonarnym. Od północy na kolei obowiązuje letni rozkład jazdy, będzie więcej połączeń do kurortów i zwiększy się częstotliwość kursowania na niektórych trasach, mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk. Łączymy takie miejscowości jak Hel, Łebę, Ustkę, Kołobrzeg. Oferty do tych miejscowości m.in. z Warszawy. Mamy na Hel z Lublina, z Krakowa. Praktycznie podstawowe połączenia, czyli Hel, Łeba, Ustka, Kołobrzeg, to jest główne miejscowości jak Warszawa, Kraków. W wakacje będzie też można korzystać z wagonów kombo przygotowanych dla rodzin z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Rodzice białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza zwrócili się do kanclerz Angeli Merkel z prośbą o pomoc. W wywiadzie dla niemieckiego dziennika Bild wyrażają nadzieję, że szefowa rządu wzmocni swoje apele o uwolnienie ich syna i innych więźniów politycznych na Białorusi. Na łamach niemieckiej gazety matka Ramana Pratasiewicza Natalia tłumaczy, że każdy kolejny dzień biernego przypatrywania się wydarzeniom na Białorusi kosztuje życie niewinnych, w tym dzieci. Oni potrzebują pilnej pomocy, bo codziennie są ofiarami sadyzmu i przemocy, twierdzi. Ojciec blogera Dmitrij Pratasiewicz z kolei zaznacza, że do syna nie docierają listy, a jego adwokat nie może podzielić się z nimi ani jedną informacją, gdyż ma zakneblowane usta. Raman Pratasiewicz został zatrzymany 23 maja po przymusowym lądowaniu samolotu w Mińsku i od tamtej pory przebywa w areszcie, gdzie zdaniem jego rodziców jest poddawany torturom. Dopełnieniem czarnych scenariuszy są informacje o złym stanie zdrowia aktywisty, potwierdzone nagraniami, na których wyraźnie widać, że odniósł obrażenia. Wywiad z rodzicami blogera ukazał się krótko po wyświetleniu na festiwalu Berlinale dokumentu Odwaga o ulicznych protestach po sfałszowanych wyborach na Białorusi w 2020 roku. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen podczas meczu z Finlandią miał atak serca. Lekarze mówią, że jego stan jest stabilny. Gdy zawodnik upadł na murawę, przeprowadzono reanimację. Spotkanie zostało przerwane w 43 minucie. Były bramkarz reprezentacji Polski Arkadiusz Onyszko zna Christiana Eriksena z czasów gry w drużynie Odense. Było bardzo niebezpiecznie, wszyscy widzieliśmy, że to były naprawdę dramatyczne sceny ze stadionu, no ale zakończyło się to happy endem, no i to po prostu trzeba też wziąć teraz pod uwagę i cieszyć się, że jednak jest z nami Christian, się czuje dobrze, że wszystko zakończyło się po prostu dobrze, jest z nim rodzina, no i po prostu mecz się odbył. Zresztą widzieliśmy potem, kibice normalnie się zachowywali na stadionie, był normalny doping, zawodnicy grali, no i ta dawka dużych emocji kosztowała jednak Duńczyków porażkę. Duńczycy przegrali z Finlandią 0-1. W innym meczu grupy B Belgia pokonała Rosję 3-0. Czyli tu także był happy end. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bożaną Kacmaracką. Krzysztof Trybunia Tutka. Krzysztofie, czujesz w tej chwili ciężar odpowiedzialności za te kolejne małe pokolenia młode, których no, uczysz tej tradycji. One będą grały tak, jak ty ich nauczysz. Tak, jest to wielka odpowiedzialność, bo ten cały świat dźwięków, który nas otacza, jest zupełnie inny niż kiedyś. Kiedyś dzieci spędzały czas głównie na zewnątrz, pasąc gęsi, jagniątka, pomagając starszym w pracach gospodarskich. U nas i pasterstwo, i rolnictwo tworzyły to otoczenie dla folkloru muzycznego, więc nawet zawołania pasterskie, ho, ho, ho, ho, wyskanie, czyli takie glissando wysokie, dzisiaj tego dzieci musimy nauczyć. Często z nimi wychodzę poza salę szkolną, aby poczuły siłę tego pleneru, aby echo się im odezwało, aby czuły, że jest to też niezła zabawa po prostu, ale rzeczywiście wymaga to wielu lat nauki, dużej cierpliwości, no i zrozumienia, że czasy są inne, że te dzieci niestety nie wynoszą z domu nawet tyle, co moje pokolenie. I tej tradycji po prostu muszą się świadomie nauczyć, ale też nabrać takiej pewności, że to jest coś ważnego, cennego i po prostu wybrać tą tożsamość jakby na nowo. Mówimy dzisiaj o książce niezwykłej, książce, która będzie opowieścią, już jest opowieścią o historii Podhala, muzycznej historii Podhala, muzyka skalnego Podhala, autorstwa Krzysztofa Trybuni Tutki, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzyków góralskich w Polsce, no i pielęgnuje muzykę Podhala, łącząc ją z różnymi stylami w różnych częściach świata, ale korzenie są najważniejsze. Krzysztofie, jak wyglądały twoje początki gry na instrumencie? Czy to było oczywiste, że każde góralskie dziecko od kołyski pierwszą rzecz, którą dostawało w dłoń, to były skrzypce czy gęśliki? Czy... Nawet w takiej rodzinie o wielopokoleniowych tradycjach muzycznych, bo przypomnę, że te tradycje sięgają już co najmniej 100 lat, a właściwie ostatnio odkryłem, że więcej. XIX wiek, połowa XIX wieku, więc wydawałoby się, że tutaj naturalnym będzie to uczenie młodszych, a mimo tego, że ojciec był wspaniałym muzykiem, nie miał aż tak dużo cierpliwości i czasu na to, żeby mnie uczyć. Właściwie to tak jak dawni muzykanci obawiał się o instrument, jakim są skrzypce, przecież to jest dzieło sztuki lutniczej zazwyczaj, jak ojciec słynnej muzykantki Bronisławy Koniecznej Dziadońki mówił jej, połóż te skrzypce, bo zepsuj jest. A jak troszkę już była większa, już była nastolatką, zostaw te skrzypce, bo łony cię zepsują. Więc ja mogę powiedzieć, że było prawie tak samo. Natomiast dzięki temu, że ojciec uczył w domu swoich uczniów starszych ode mnie i dzięki temu, że nie byli wybitnie zdolni, powtarzali w nieskończoność te ćwiczenia, więc ja mogłem na tyle zaobserwować to wszystko, a potem sam gdzieś w kąciku ukradkiem spróbować, że kiedy już zagrałem pierwsze melodie tacie, to uznał, że no warto jednak coś mi pokazać, a przede wszystkim pokazał mi grę na fujarkach. Wtedy od mistrza Józefa Brody przywiózł pierwszą fujarkę z czarnego bzu bezotworową, drugą fujarkę sześciootworową karpacką, taką samą jak u nas, przywiózł z Rumunii, bo wtedy nie było wytwórców na Podhalu takich instrumentów. No i na tych dwóch instrumentach rozpocząłem swoją naukę gry, muzyki góralskiej. Potem, mając 11 lat, pojechałem na taki konkurs instrumentów pasterskich na Orawie. Dostałem od razu pierwsze miejsce, więc byłem zachwycony, doceniony i to mnie naprawdę zainspirowało. Uwierzyłem w siebie, zacząłem po prostu grać dla przyjemności. I tata też uwierzył, że tak, będzie z ciebie muzyk. Myślę, że tak. I potem już cieszył się, że gram. Widział też, jak moje rodzeństwo gra, więc do nich miał już więcej cierpliwości i czasu. Zaczęliśmy muzykować w domu przy różnych okazjach, właśnie też na przysłowiowych imieninach u cioci. I to było naprawdę wspaniałe. I też pierwsze zespoły góralskie, bo u nas te zespoły po prostu pielęgnują tradycję własną, naszą, góralską. I też instruktorzy to zazwyczaj dobrzy śpiewacy, tancerze, czasem muzycy, tak jak w wypadku mojego taty. I w szkole podstawowej mogłem z kolegami, z rówieśnikami bawić się jakby tą góralską kulturą, więc to było bardzo ważne, połączone właśnie z przyjemnościami, z wyjazdami za granicę, więc wtedy to było w latach 80. naprawdę coś wyjątkowego i bardzo mnie to zachęcało, żeby po prostu być góralem. Orłem być to jest wyzwanie, tokiem dumnym i szlachetnym. Z góry dobrze syćko widzieć, niebo pokazować innym. Hej, górę za góralami, poczną ruści złego słowa. Hej, górę za góralami, ujeźmy się duchem. Dostał kasę, z prądem płynie wino płatą. A tyś orła się urodził, winnaś lecieć wysoko. Hej, górę za góralami, poczną ruści złego słowa. Hej, górę za góralami, unieśmy się duchem słowa. Przecie dla nich jest padlina. Co by widzieć, ta jest góra, musi kasi być dolina. Hej, górę za góralami, poczną ruści złego słowa. Hej, górę za góralami, unieśmy się bez słowa. Hej, górę za góralami, poczną ruści złego Krzysztof jest naszym dzisiejszym gościem i muzyka zespołu Trybunie Tutki. Podręcznik to pierwsze takie w Polsce kompleksowe wydawnictwo poświęcone muzyce góralskiej i nagrania, z którymi osoby pragnące zgłębić tajemnice muzyki góralskiej powinny się osłuchać. No właśnie, tajemnice muzyki góralskiej, chronione od wieków, przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale tylko dzieciom, osobom urodzonym na Podhalu. Czy to wydawnictwo nie budzi kontrowersji, bo właściwie zdradzasz tajemnice muzyki i życia górali, a przecież chyba górale niechętnie dzielili się takimi tajemnicami. No czuję się trochę jak Ficowski góralszczyzny, ale równocześnie od zawsze imponowało mi to, że właśnie naszą kulturą zainteresowali się ci najwybitniejsi twórcy polskiej kultury. Myślę, że każdy góral świadomy z tego też czerpie swoją dumę, że jednak jako wyjątkowy region w Polsce mieliśmy to szczęście, że mamy piękne Tatry. Przyjeżdżali tutaj ludzie się leczyć, zwłaszcza z chorób płuc, pili rzętyce, jedli sery, oddychali świeżym górskim powietrzem, ale wtedy zauważyli, że jest tu wspaniała kultura tradycyjna, pierwotna, bardzo związana z przyrodą i tak powoli te nuty góralskie, czyli melodie, bo tak na nie mówimy, góralskie nuty weszły po prostu na karty literatury, potem do dzieł kompozytorów, takich jak choćby Paderewski czy Karol Szymanowski, współcześnie Wojciech Kilar, Mikołaj Górecki. To jest coś niezwykłego i to pokazuje, że ta muzyka ma jakąś wartość, że to nie jest tylko taka zabawa, to nie jest tylko rozrywka chwilowa, ale to jest po prostu cała nasza historia, kultura zaklęta w tych prostych, wydawałoby się, tekstach, melodiach. No żal by było to utracić i z taką myślą, że żyjemy w czasach, kiedy każdy może grać to, co chce, a ta tradycja nie jest zawsze może tak efektowna, nie jest łatwa czasem do zrozumienia, trzeba troszeczkę sięgnąć głębiej, to warto po prostu pilnować tej tradycji, tego jądra naszej kultury, bo przecież jako zespół Trybunie Tutki też czerpiemy z tradycyjnej muzyki góralskiej. Niektórym się wydaje, że my w ogóle gramy tradycyjną muzykę góralską. A to są najczęściej twoje kompozycje. Tak, jesteśmy świadomie blisko tradycji, natomiast to jest muzyka inspirowana i często górale mówią, dlaczego nie gracie tylko po góralsku? Oczywiście, że pielęgnujemy tą tradycyjną muzykę. Ja równolegle prowadzę swoją kapelę tradycyjną, Śleboda. Kiedyś grali w niej moi koledzy, potem moje rodzeństwo, najwybitniejsi uczniowie, absolwenci zajęć w Juczence. W tej chwili są to już moje dorosłe dzieci i znakomicie tą muzykę tradycyjną uprawiamy, pielęgnujemy, dbamy o nią. A równocześnie, tak jak każde pokolenie górali, staramy się coś dać od siebie. Bo inaczej ta muzyka by się nie rozwijała. Tak. I rzeczywiście muzyka zespołu Trybunie Tutki jest pokazaniem, jak w różne strony można tę muzykę rozwijać. Świadomie oddzielamy muzykę tradycyjną, która no jest już pewnego rodzaju świętością dla nas górali wszystkich, a z drugiej ta moja twórczość autorska jest oparta na tych dawnych cechach muzyki góralskiej. Pozytywna komercja, czyli no, artystyczna wizja muzyki rozrywkowej, nasyconej elementami etnicznymi, to jednak nigdy nie będzie to karykatura. I właśnie to jest dla mnie zawsze granicą mojej twórczości, moich eksperymentów. Nie chcę, aby ta muzyka stała się karykaturą. I właśnie po to jest ta muzyka Skalnego Podhala, to trzytomowe dzieło, aby pokazać, co jest najważniejsze w góralskiej tradycji. A tej karykatury jest sporo? Niestety tak. I jeszcze wiele lat temu zastanawiałem się nad tym, czy zapisanie muzyki góralskiej niedoskonałe w nutach, czy w zapisie palcowym, czy ma sens, czy to nie jest jednak niebezpieczeństwo tego, że wszyscy zaczną grać tak samo. Z jednej strony już przez ostatnie 150 lat nasze melodie są notowane. Po latach wydawało mi się, że trzeba to zrobić, tylko trzeba skorzystać z tamtych doświadczeń, no i zrobić to lepiej. Natomiast to jest tylko zapis nutowy, czyli dopiero życia nada mu interpretacja właściwa, talent muzyków, którzy będą to grać. No i mimo ostrzeżeń etnografów, etnomuzykologów, jednak zdecydowałem się na opublikowanie. Widzę, że niestety już sami górale nie dostrzegają tego, gdzie jest granica między tradycją, między oryginalnością naszej kultury, a karykaturą. I niestety... I też sami grają karykaturę? Zdarza się? Niestety tak się bardzo często zdarza. Właściwie to występuje w obszarze muzyki rozrywkowej, biesiadnej, pseudo-góralskiego disco polo. Każdy oczywiście może grać co chce. Oczywiście od muzyki tanecznej nie wymagamy, żeby była na jakimś bardzo wysokim poziomie artystycznym. Publiczność może nie wymagać, ale jednak to nasza rola samych górali, ale też ludzi wykształconych w tym kierunku, aby ta tradycja nie utraciła nic ze swoich wartości, no i aby zawsze była na najwyższym poziomie. Skoro nasi dziadkowie 50, więcej, 80, 100 lat temu grali już na bardzo wysokim poziomie technicznym, ale też byli bardzo muzykalni, bardzo twórczy. Sabała, no przecież legenda, o której w literaturze możemy dużo poczytać, którą zachwycali się i muzycy, i poeci, i malarze, właśnie dlatego, że był takim artystą doskonałym, chodzącą muzyką. No więc dlaczego my mielibyśmy być gorsi? Też powinniśmy do tych wspaniałych tradycji nawiązywać i je po prostu kultywować. Nie po to jest światło, żeby pod korcem stało. Głopu złorli piórem i cucha corno, torba wacowską na krzyż przerzucono. Warli nos, a w zębach fajka, długie włosy, średną spinką spięto kłasula. Pod pazuchą tęgo kłaza, w tosto taki cnieznoci, lewsioka mroza. Patrzę z małej łąki hyrnego gazdę, lepsze poli, pali go lepsiokiem. Dudy robię i wystroję, i ujdają. Pięknie, ej, w tem łony zgrały, jako te organy. Ławce szczygi świstoki, dziwozone planetniki, ranio słuchały. Nutka zbójnicko ozlegała się, słuchali bacowi młodzi Łukasi. Płackują dziewczęta szwarne, tońcą nogi siuchajowe, w krypce łobute. Pacuje świat stary, kłaza mrozowa, on z Warszawy słucho, jaboj z Krakowa. Jedzie koroniański garda, hej koleją, luk z torpedą z miasta do miasta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naszym gościem jest Krzysztof Trebunia-Tutka, autor książki Muzyka Skalnego Podhala, podręcznik do nauki i muzyki góralskiej, jedyny taki w Polsce, pierwszy taki w Polsce. Krzysztofie, a to jeszcze posłużę się cytatem z twojej książki. Górole, górole, góralska muzyka, cały świat obędzies, nie ma takiej nika. Co jest w tej góralszczyźnie? Jakie są te wartości góralskie, te fundamenty moralne, etyczne, na których opiera się ta kultura góralska? Górale przede wszystkim zawsze żyli w skrajnie trudnych warunkach. Dzisiaj nie da się tego w ogóle wyobrazić sobie, jak tutaj trudno się żyło. Jeszcze nasi dziadkowie, moja prababcia w swoich opowieściach mówiła mi o czasach, kiedy naprawdę następowały po sobie lata głodu i ani to piękno przyrody nie było w stanie zrekompensować tego wszystkiego, ale mimo to ci ludzie byli bardzo dzielni, pracowici, rodzinni. Mimo to znajdowali czas na to, aby zaśpiewać, właśnie aby wyrazić te swoje emocje, ten smutek, żal, opisać to swoje nieszczęście. A czasami, kiedy zaświeciło słońce, kiedy po długiej bardzo zimie, bo jak śpiewa się u nas Tu na se podchole piękne ino za to, ze 300 dni zimy resztę samo lato. Po takiej zimie naprawdę, kiedy łąki się zazielenią, kiedy widzimy, jak przyroda wraca do życia, to aż chce się właśnie śpiewać. I wtedy ta praca fizyczna, ciężka, powodowała, że ludzie po prostu nie tracili z oczu tego prawdziwego życia. Te wszystkie chwile szczęśliwe, kiedy rodzi się dziecko, kiedy coś dobrego się wydarzy, a również te momenty bardzo trudne i smutne powodowały, że te emocje były bardzo silnie wyrażane w takich zwięzłych formach. Górale chyba nie mieli czasu śpiewać długich ballad. Nawet w zimie zawsze każdy szukał sobie jakiejś pracy, więc przede wszystkim był ten etos pracy, który dzisiaj różnie wygląda. Na pewno cechą góralską jest przedsiębiorczość i zaradność, co właściwie jest bardzo pozytywne, ale czasami wszystko obraca się wokół pieniądza, też nie jest dobrze, więc wszystko ma swoje dobre i złe strony. Zawsze mówię o tym, że górale to są tacy Polacy do kwadratu albo do sześcianu, czyli pewne pozytywne cechy bardzo się tutaj wzmacniają, a pewne negatywne też bardziej widać. Po prostu my też jesteśmy na świeczniku, cała Polska i cały świat do nas przyjeżdża, obserwuje, jacy jesteśmy, więc też mamy jakąś odpowiedzialność wobec naszych przodków, aby być dobrze postrzegani, aby zachować to, co najpiękniejsze, a to, co nieładne, jakoś temperować, stawiać sobie jakieś granice, jakieś wymagania. Jest to bardzo trudne, zwłaszcza w takim czasie dobrobytu. Okazuje się, że wtedy łatwiej jest popaść w jakiś samozadowolenie. Maraz. Niestety nawet ta duma, która jest piękna, duma z własnego pochodzenia, z własnych tradycji, często przeradza się w pychę. Więc z tym wszystkim walczę, pracuję nad tym, szczególnie wśród młodzieży, aby byli dumni z tego, że są góralami polskimi, aby znali swoje tradycje, swoją historię, a równocześnie, aby nie ustawali w doskonaleniu się, aby byli coraz lepsi, bo przecież świat nie będzie na nas czekał, a my musimy pokazać, że jesteśmy zdolni i muzycznie, i mamy wszelkie zalety, aby dzisiaj sobie w tym świecie radzić. Krzysztofie, byli tacy, czy są tacy górale, którzy urodzili się na Podhalu, potem wyjechali do Krakowa na studia, bądź też gdzieś dalej i nie chcą, żeby ich identyfikować z Podhalem? Bardzo niewielu jest takich ludzi. Ja właściwie nie znam takich osób. Raczej jest zupełnie inaczej ci, którzy z jakichś powodów, pracy, sytuacji życiowej wyjechali gdzieś daleko, albo w jakiś inny zakątek Polski. Wielu górali dawniej wyjeżdżało na Śląsk, po wojnie emigrowali, bo tutaj było bardzo mało ziemi, tam można było gospodarować. Wielu z nich z tęsknoty po prostu wracało po paru miesiącach, po paru latach. A ci, którzy zostali, dzisiaj spotykamy ich grając koncerty na przykład na Dolnym Śląsku, albo w Wielkopolsce, na Pomorzu, daleko bardzo od Podhala, kiedy słyszą muzykę góralską, płaczą, chcą dotknąć naszych portek góralskich, opasków, przymierzyć kapelusz i przypomnieć sobie o swoich korzeniach. I dzięki Bogu dzisiaj przy otwartych granicach, tego też nie zawsze doceniamy, mogą z każdego miejsca Europy, a właściwie z każdego miejsca na świecie tutaj wrócić. Choć nie wszyscy mogą wrócić na stałe, ale są też tacy, którzy po wielu latach spełniają po prostu swoje marzenie. Wracają na Podhale, dom. Albo odnawiają bardzo stary dom po dziadkach, albo budują coś nowego. Często naprawdę tutaj wracają na swoją ojcowiznę, ale o wiele ważniejszy jest ten powrót kulturowy, więc najpierw to musi się stać w głowie i wielu z nich po prostu marzy o tym, aby dzieci poznały dawnych sąsiadów, swoich dziadków i tak dalej. Wśród takich osób też jest wielu fanów mojej książki i to jest wspaniałe, kiedy na przykład odbieram informacje z Francji, z Stanów Zjednoczonych, z Anglii, że po prostu dałem im do ręki coś, co będzie im służyć przez wiele lat do nauki muzyki, ale przy okazji będzie im przypominać o własnych korzeniach, o tym, że wiele pokoleń pracowało na tą piękną tradycję, abyśmy mogli się ładnie się ubrać, bo właściwie można powiedzieć, że ta tradycja się odradza. Dzisiaj jak w jakieś święto, czy jak jest wesele góralskie, prawie 90% ludzi jest ubranych w stroje. To nie są stroje, to są nasze odzienia paradne. Można powiedzieć, że jest wielki renesans tej kultury, ale ja pracuję nad tym, aby to nie był renesans taki powierzchowny, abyśmy też naprawdę zajmowali się tym troszkę głębiej i abyśmy mieli tą świadomość, która pozwala nam rozróżniać, co jest dobre dla kultury, co jest niedobre, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. No i w taki sposób też staram się wychowywać swoich uczniów, swoje własne dzieci, kiedy odnoszą sukcesy nie tylko w konkursach, ale przede wszystkim kiedy widzę, jak bawią się tą muzyką, jak wyrażają w niej swoje emocje, jak w tych smutnych melodiach potrafią wszystkie zawrzeć swoje, wypowiedzieć jakieś doświadczenia przykre, pokazać, też odważyć się, aby innym to pokazać. Kiedy umieją to zrobić za pomocą muzyki, śpiewu, to jest dla mnie największa nagroda. A książka z Muzyka Skalnego Podhala po prostu trafia pod strzechy. I will honor you and I respect you for the things that you do. I honor you and I respect you for the things that you do. 'Cause you fight for justice, truths and rights. Choćbyś łastał sam, nie daj złamać się, bo honor swój trzeba dbać co dzień. Słabszego nie męczyć, dobrze ludziom cynić, słowa dotrzymywać, sprawiedliwie rządzić. Yes, I will honor you and I will respect you. Yes, I'll honor you for the good things that you do. Nie będę się kłaniał minutater graniom. Nie będę się kłaniał minutater graniom. When I was hungry, are you feed me? When I was down and out, are you help I out? You are a man to your word. You're a man of principle. You are someone to be trust. You're a man of dignity. So I honor you and I respect you. Yes, I honor you for the good things that you do. Wielu siły jest w robcie samiuczkiej. Ziemia, niebo z tobą, ty nic nie bój się. Honor nic nie ukraść, nie być utrapieniem, kiedy goła stronic postuje sumienie. Honor and respect I will give to you. Honor and respect where respect is due. So I'll honor you and I respect you. Yes, I'll honor you for the good things that you do. 'Cause you fight for justice, truths and rights. So I honor you and I respect you. Nie będę się kłaniał minutater graniom. Nie będę się kłaniał minutater graniom. So I honor you and I respect you. Yes, I honor you for the good things that you do. When I was hungry, are you feed me? When I was down and out, are you help I out? When I was hungry, are you feed me? When I was down and out, it's only you help I out. Żydzie taki dzień, nie czas idź podać. Za tą jedną rzecz, ten największy skarb. Jeszcze jeden raz, stońmy wtedy śmiało, sobie zmienić świat. Jedno zicie mało, jeszcze jeden raz, stońmy wtedy śmiało, sobie zmienić świat. Jedno zicie mało. Respect and honor I give to you. I give respect where respect is due. So I honor you and I respect you. Yes, I honor you for the good things that you do. When I was hungry, are you feed me? When I was down and out, only you help I out. Nie będę się kłaniał i notater granią. Nie będę się kłaniał i notater granią. Nie będę się kłaniał i notater granią. Nie będę się kłaniał i notater granią. So I'll honor you and I respect you. Yes, I'll honor you for the good things that you do. I'll honor you and I respect you. Cause respect and honor I give to you. Książka Muzyka Skalnego Podhala, podręcznik do muzyki nauki góralskiej autorstwa Krzysztofa Trebuni i Tutki. To coś więcej niż tylko podręcznik, niż podręcznik do nauki muzyki góralskiej, bo to kompendium według mnie różnych rodzajów sztuk góralskiej i malarstwa, i muzyki, i wrażliwości, łącznie z piękną oprawą graficzną, która jest jakby częścią tej książki. To bardzo skomplikowana filozofia. Tak, byłem bardzo zdziwiony, kiedy w wydawnictwie odkryłem, że i czcionka, i zapis palcowy, który wymyśliłem, wymaga zupełnie zaprojektowania każdego znaku graficznego. Za projekt graficzny okładki i wnętrza odpowiadała pani Aleksandra Toborowicz. Wiem, że otrzymała za tą książkę już nagrodę, więc nie tylko ja widzę, że ona jest piękna, jest estetyczna. Okładka w barwach czarno-zielonych. Pierwsza okładka bardziej zielona, następne czarne, ale grafika. No i przede wszystkim cała książka zbudowana jest z naturalnych materiałów. Lniana okładka i góry, góry na okładce? Tak jak w prawdziwej sztuce zawsze bywa, ten projekt okładki różnym ludziom kojarzy się z różnymi rzeczami. Przede wszystkim mnie kojarzy się z zapisem fal dźwiękowych, tego co właściwie jest niewidoczne, bo na co dzień nie zastanawiamy się, że dźwięki rozchodzą się za pomocą fal, te fale docierają do naszych uszu. To co niewidoczne w muzyce chcieliśmy na tej okładce pokazać, ale pewnie większość będzie widzieć tu i taczańskie Corne lasy, albo po prostu szczyty górskie, które też są takie bardzo zróżnicowane. Nie ma dwóch takich samych, tak jak nie ma dwóch tak samo zagranych dźwięków. Trzy tomy spięte czerwoną linią, czy czerwoną wstążką. Często we współczesnych programach do zapisu dźwięków widzimy taką grafikę. Tutaj skojarzenie jest jednoznaczne. No a z drugiej strony materiał, len, Podhale dzięki uprawie lnu przetrwało do XIX wieku. Tutaj nic innego nie rosło, ani zboże, ziemniaki przeważnie się nie udawały, ale ten len to nasze bogactwo, z którym górale wyruszali nad Adriatyk, przynosili stamtąd muszelki do kapeluszy, przedawali len Turkom na żagle, więc naprawdę ten len był dla nas bardzo ważny. Tak ucieszyłem się, kiedy zobaczyłem projekt tej okładki, a potem, kiedy wziąłem do ręki tą książkę, to pomyślałem, że no, rzeczywiście jest ogromna przyjemność w tej estetyce, w dotyku. Książka jest również bardzo praktyczna, ponieważ tak jak prawdziwa książka z nutami, można ją swobodnie rozłożyć, nie zamyka się i patrząc grać. Tak, jest też oczywiście zapis nutowy. Krzysztof Madziar, który podjął się z pisania z moich nagrań wzorcowych, jakby z przykładowych tych poszczególnych motywów, no zrobił to z najwyższą starannością. Wszyscy mu tutaj pomagaliśmy dzielnie, łącznie z moją córką Anią, która studiuje na Akademii Muzycznej w Katowicach. Sama świetnie gra po góralsku, już na takim mistrzowskim poziomie, a równocześnie doskonale zna zapis nutowy, skrzypcowy. No i chcieliśmy, żeby ten zapis rzeczywiście jak najdokładniej odzwierciedlał muzykę, ale pewnie by się to nie udało do końca, bo tak jak w każdej innej muzyce, te znaki nie oddają do końca tej muzyki, którą potem trzeba zagrać. Utwory Chopina trzeba po prostu poczuć, żeby je zagrać. Nie da się tak po prostu mechanicznie z nut przy pomocy jakiejś maszyny odtworzyć dobrze tych utworów. Więc tutaj uzupełniają to wszystko nagrania dostępne na stronach PWM, Muzyka Skalnego Podhala. I tu już dzielimy się rzeczywiście ze wszystkimi. Można tam wejść, nagrań słuchać, uczyć się. No ale też zobaczyć zdjęcia, zobaczyć, sprawdzić, jak powinno się prawidłowo trzymać instrumenty. Tak, być może też obalamy tu jakieś mity czy stereotypy o tym, że górale trzymają niechlujniej smyczek. Zupełnie nie o to chodzi. To jest też cała piękna tradycja trzymania instrumentu, która do dzisiaj obowiązuje. No, przez pokolenia to wszystko się wykształciło. Nie chcemy tego zaniechać. Choć dzisiaj bardzo wielu górali kształci się muzycznie i bardzo dobrze. Natomiast kiedy równolegle z tym wykształceniem muzycznym następuje kształcenie w muzyce tradycyjnej, jest wszystko bardzo dobrze. To jest tak jakby rozmowa dwoma językami, można świetnie mówić równocześnie. Czyli tak jak mówienie w języku polskim i mówienie gwarą jednocześnie, równolegle. Coś takiego, ale właśnie świadomie trzeba to oddzielać i tu dokładnie jest tak samo. Mamy już dojrzałych muzyków na Podhalu, którzy są świetnymi mistrzami w klasyce, a równocześnie w muzyce tradycyjnej. Nauki nigdy nie za wiele, natomiast trzeba to robić świadomie i wtedy murowany sukces. Grają drzewno. Krzysztof Trebunia-Tutka, autor podręcznika Muzyka Skalnego Podhala. Krzysztofie, na puentę. Ja mam wrażenie, że w produkcję czy tworzenie tej książki zaangażowana była prawie cała rodzina. Tak, wszyscy mi dzielnie pomagali. W nagraniach uczestniczyła kapela rodzinna Trebuniów-Tutków. Do niedawna grywał z nami mój tato, Władysław Trebunia-Tutka, który wiódł prym, czyli pierwsze skrzypce tej kapeli przez 50 lat w rodzinie. I którego teraz... grafiki zamieszczone są, ozdabiają książkę w środku również? Tak, był takim kronikarzem kultury tradycyjnej, więc jego rysunki znakomicie oddają te dawne czasy, o których myślimy, kiedy gramy tą muzykę, bo ona do nas z dawnych czasów niejako przywędrowała. Te wszystkie melodie ozwodne, wierchowe, sabałowe, krzesane, dozbójnickiego, balladowe, duchowe, a nawet pastorałki są dziś wielką inspiracją dla twórców profesjonalnych. Powstają znakomite utwory muzyki klasycznej, ale też dużo dobrej muzyki jazzowej, fuzji międzygatunkowych. No jako zespół Trybunie Tutki też się w tym specjalizujemy. I tak jak wcześniej wspomniałem, zawsze ta tradycja, ta muzyka tradycyjna będzie dla nas odnośnikiem, będzie dla nas sednem twórczości, a równocześnie nie chcemy się zamykać na świat, lubimy prowadzić dialogi międzykulturowe. Być może powoli wszystkie obostrzenia i utrudnienia w przekraczaniu granic zostaną zniesione. Planujemy w jesieni kolejne koncerty Twinkle Brothers, też przyjaciele z Gruzji, Quintet Urmuli do nas zawita, więc górale dbają o swoją tradycję, ale też nie zamykają się na świat i sprawia nam to ogromną radość. Wypuściłeś to najmłodsze dziecko w świat i obserwujesz, jak sobie poradzi? Masz pewną tremę? Oczywiście, na razie mam bardzo wiele pozytywnych recenzji, rozmów, gratulacji. To jest zawsze dla autora bardzo miłe, ale też rozpocząłem cykl spotkań promujących podręcznik, a właściwie promujących muzykę tradycyjną. Pierwsze takie odbyło się w Kościelisku, gdzie wspominałem tych najwybitniejszych muzykantów z Kościeliska, całe rody góralskie, które tam tą muzykę pielęgnowały i grają do dziś. No i widzę, że znakomicie to zostało przyjęte, jest plan na kolejne spotkania, każdy z nich będzie troszkę inny, będzie miał jakiś inny wiodący temat ważny dla muzyki tradycyjnej. Zapraszam do śledzenia strony internetowej i facebookowej i strony trybunie.pl. Będzie mi bardzo miło spotkać się wreszcie po tych miesiącach spotkań online, spotkać się na żywo i wspólnie porozmawiać, pomuzykować i też być może właśnie podyskutować o muzyce tradycyjnej, o tym, jakie są pozytywne zjawiska, jakie negatywne, co możemy poprawić, o co możemy lepiej zadbać. Rzeczywiście to wielki skarb, który musimy sobie cenić. Krzysztof Trybunia Tutka, autor podręcznika Muzyka Skalnego Podhala, duch przewodni zespołu Trybuniów Tutków. Skoro mówiliśmy w tym języku polskim oficjalnym, to może na zamknięcie jakieś pożegnanie po góralsku. Jako zby to jako, zaśpiewać na koniec, co by podziękować dziewczynie za taniec. Na przykład taką śpiewkę się śpiewa na zakończenie góralskiego tańca. Ja chciałem ci serdecznie podziękować za inspirującą rozmowę. Pewnie niedługo zobaczymy się na żywo. Jestem dumny z tego, że ta muzyka góralska idzie w świat. Idzie w świat. Dziękujemy raz jeszcze. Do usłyszenia. No i oczywiście do zobaczenia. Krzysztof Trybunia Tutka, Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziękujemy. Do zobaczenia. Thank you. Jan Pniewski, dzień dobry. Łączenie parafii, spadek liczby wiernych w świątyniach, brak kapłanów, pustoszejące seminaria. Pandemia przyspieszyła, czy raczej odsłoniła zmiany w kościele w Polsce? Zastanawia się Irena Świerdzewska w tygodniku Idziemy. Plany połączenia parafii zapowiedział m.in. arcybiskup Wacław Depo, ordynariusz archidiecezji częstochowskiej. Z 312 parafii tylko 180 ma swojego proboszcza. W ubiegłym roku zmarło 21 księży, a w tym roku święcenia kapłańskie przyjęło 4. Małe wiejskie parafie, które się wyludniają, nie są w stanie utrzymać świątyni. Dlatego planowane jest łączenie najmniejszych parafii w grupy, którymi będzie kierował proboszcz. Zespoły duchownych będą razem mieszkać i wspólnie obsługiwać kilka parafii. Czytamy dalej. W szeregach kapłańskich brakuje zastępowalności pokoleń z powodu zmniejszającej się od lat liczby kandydatów. W bieżącym roku akademickim 2020-2021 formację kapłańską rozpoczęło w Polsce 441 nowych kandydatów, o 57 mniej niż w ubiegłym roku. W ciągu ostatnich 15 lat liczba przygotowujących się do kapłaństwa spadła niemal trzykrotnie. Trzeba dodać, że pogarszające się statystyki ratują obcokrajowcy z terenów misyjnych. W powołaniach do męskich instytutów w Polsce spośród tegorocznych 442 postulantów i nowicjuszy, 264 to Polacy, 178 osób to obcokrajowcy, podkreśla autorka. W wywiadzie, jakiego w tym samym numerze Idziemy, udzielił Irenie Świerdzewskiej socjolog ksiądz profesor Sławomir Zaręba, czytamy. Przyczyn spadku powołań jest co najmniej kilka. Wśród nich zwróciłbym uwagę na przemiany demograficzne, społeczno-kulturowe, przejawiające się w kwestionowaniu wartości uniwersalnych, na przemiany mentalne, w tym przypadku chodzi o kształtowanie świadomości na doznanie tu i teraz, i wreszcie atmosferę afer seksualnych, która obala autorytety osobowe i instytucjonalne. Można odnieść wrażenie, że Kościół dziś ze swoją ofertą religijną nie odpowiada na oczekiwania młodych. Brakuje porywających programów duszpasterskich, pokazujących atrakcyjność i potrzebę służby Bogu, a przy tym propozycji aktywizujących młodzież w dzieła, które zbliżają do ideałów, mówi ksiądz profesor Sławomir Zaręba w tygodniku Idziemy. A w tygodniku powszechnym wywiad Edwarda Augustyna z Vittorio Albertim, koordynatorem watykańskiej grupy roboczej do spraw ekskomuniki mafii. Ci, dla których mafia jest religią, którą sami sobie stworzyli, na pewno nie przejmą się ekskomuniką, ale inaczej do groźby ekskomuniki podejdą ci, którzy wykorzystują katolicką religię do własnych celów. Sprawowania władzy, zapewnienia dla niej publicznej akceptacji, ci, którym potrzebne są procesje, chrzty i tym podobne. Jeśli Kościół to utnie i to na poziomie światowym, będzie to dla nich pewien problem, mówi Alberti i podkreśla, że problemem społeczno-kulturowym są mosty, które łączą katolicyzm z mafijnymi strukturami. Trzeba je definitywnie zburzyć bez jakichkolwiek wątpliwości. A jak dotąd były one bardzo liczne. Możemy wręcz mówić o przyleganiu tych dwóch światów do siebie. I dalej dodaje, że powszechnie uważa się mafiozów za głęboko wierzących katolików. Ale powiedzmy jasno, przynależność do Kościoła kłóci się z przynależnością do mafii. Struktury mafijne są ze swej natury idolatryjne. Działalność mafijna jest sprzeczna z Ewangelią. I wychodząc od tej oczywistości, należy zacząć zmieniać mentalność i duszpasterstwo. Czytamy dalej. Ekskomunika ma być kuracją leczącą. Wiemy, że byli i są księża, którzy ideę przebaczenia traktują w tak rozszerzający sposób, że tworzą, choćby nawet bez złych zamiarów, przestrzeń przylegania do siebie katolicyzmu i mafijnej przestępczości. Nie mówię tu już o tych, których zamiary od początku są złe i którzy świadomie stają się wspólnikami mafii. To wszystko musi się skończyć. Czytamy w tygodniku powszechnym. Zapraszamy do reklamy. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy.